श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 19वें श्लोक से 21वें श्लोक तक बताया गया प्रकृति जगत परिणाम रूप कार्य को उत्पन्न करके वो जगत का कारण बन जाती है। संसार का जगत प्रकृति का परिणाम है अव्यक्त का, इसलिए वह परिणामी उपादान कारण है। और जीव भोक्ता होने से जगत का कारण है, संसार का कारण है। वो संसारित्व दो प्रकार का है, भोक्तृत्व और जन्म मरण रूप, ये संसार है। इसका कारण पुरुष में प्रकृति जो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई है, उसमें तादात्म्य अभिमान रूप अध्यास और विषयाशक्ति तथा विषयाशक्ति पूर्वक होने वाले जो कर्म, जिन्हें अविद्या काम कर्म कहा जाता है, ये संसार के पुरुष के हेतु है। इसी के कारण पुरुष स्वतः असंसारी होता हुआ भी संसारी सा प्रतीत होता है। इनकी निवृत्ति का उपाय पुरुष का जो निरुपाधिक स्वरूप है उसका साक्षात्कार है। इसीलिए 22वें श्लोक में पूर्व में उक्त जो पुरुष का निरुपाधिक स्वरूप है पुनः उसी का निर्वचन कर रहे हैं भगवान, प्रतिपादन कर रहे हैं। पूर्व में अनादिमत परम ब्रह्म इत्यादि से बता दिया था उसका निरुपाधिक स्वरूप, ज्ञेय स्वरूप। फिर से उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, इससे वह अपने पारमार्थिक स्वरूप से जगत का कारण भी नहीं है, उसे पराप्रकृति भी नहीं कहा जा सकता। सोपाधिक स्वरूप से ही उसमें पराप्रकृतित्व है और स्वरूपतः उसमें प्रकृतित्व यानी जगत कारणत्व संसार कारणत्व नहीं है। इसलिए भाष्कर भगवान ने लिखा कि तस्य एव पुनः साक्षात निर्देश क्रियते, अवतरण भाष्य में। तो तस्य एव इसमें एव कार व्यावर्तक है, उपाधि भूत जो क्षेत्र है उसका, कार्य उपाधि तथा कारण उपाधि रूप क्षेत्र का व्यावर्तक है एवकार। क्षेत्र के साथ सम्मिलित स्वरूप तो प्रकृतिस्थ स्वरूप है, वो तो संसार कारण स्वरूप है, उसमें संसारित्व है। और संसारित्व स्वरूप तो प्रत्यक्ष है, अनुभव में आ ही रहा है, उसका शास्त्र से निर्देश करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान जो अविद्या अवस्था में परा प्रकृति शब्दित क्षेत्रज्ञ को अपना स्वरूप अज्ञात है, उसका ज्ञापक, उसका साक्षात ज्ञापक निर्देश कर रहे हैं। इसलिए ये वकार है, वो अविद्या अवस्था में जिस उपाधि के साथ मिल करके क्षेत्रज्ञ मय के रूप में प्रतीत हो रहा है, संसारी के रूप में, उस उपाधि का व्यावर्तक ये वकार है। और उपाधि से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है उसका परामर्शक है तस्य शब्द। तो तस्य एव यानी उपाधितः विविक्तस्यैव आत्मनः, उपाधि से विविक्त जो आत्मस्वरूप है उसी का मय के रूप में निर्देश किया जा रहा है ज्ञेय ब्रह्म का। और पुनः शब्द बता रहा है ये कोई अपूर्व निर्देश नहीं है, पूर्व में भी इसका निर्देश स्थान स्थान पर भगवान कर चुके हैं। तो उपद्रष्टा क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा में उपशब्द सामिप्यार्थक है और दृष्टा शब्द प्रकाशक अर्थ में है, अवभाषक अर्थ में है। तो समीपस्थ सन दृष्टा यानी अवभाषक, वह समीपस्थ होकर अवभाषक है, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का समीपस्थ होकर के अवभाषक है। तो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप उपक्रम में बता चुके हैं, माम शब्द से ग्राह्य शोधित तदर्थ, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में माम शब्द का प्रयोग तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ के लिए है। तो अविद्या अवस्था में भासमान क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ इन दोनों का वास्तविक स्वरूप माम शब्दित शोधित तदर्थ है। तो क्षेत्रज्ञम माम विद्धि यानी शोधित तोमर्थ को मेरा ही स्वरूप जानो, मैं ही हूँ, और क्षेत्रम अपि माम विद्धि तो क्षेत्र भी मैं ही हूँ, सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेवस सर्वमिति इत्यादि श्रुति स्मृति के आधार पर क्षेत्र का भी वास्तविक स्वरूप शोधित तदर्थ है वो अधिष्ठान, अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान, अधिष्ठान है ब्रह्म। तो उपद्रष्टा इसमें दृष्टा शब्द अवभाषक अर्थ में है, तो निश्चित है कि कोई ना कोई अवभाष्य भी है। तो अवभाष्य कौन है? तो आविद्यक क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ तो लौकिक प्रमाण से ही भास रहे हैं, उनको उपद्रष्टा इस शब्द का प्रयोग करके शास्त्र से बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अविद्या अवस्था में लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अवगम्यमान जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है, व्यावहारिक स्वरूप, उसे अवभाषित करने के लिए तो लौकिक प्रमाणों से उत्पन्न हुई जो लौकिक प्रमा है वही समर्थ है। इसलिए यहाँ उपद्रष्टा इस शास्त्र से लेना है कि लौकिक प्रमाणों से अवभाषित होने वाले अवभाष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप, और यथार्थ स्वरूप वो कौन है? स्वयं ही है, उपद्रष्टा ही है, और वह एक प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का समीपस्थ अवभाषक है, का अर्थ है सबसे ज्यादा समीप, दूसरा कितना भी पास में हो तो थोड़ा सा व्यवधान रहता ही है। इसलिए निरतिशय सामिप्य स्वयं अपने आप में होता है, और उपशब्द का अर्थभूत जो सामिप्य है उस सामिप्य का कोई संकोचक उसमें सापेक्षता बताने वाला न होने से निरपेक्ष सामिप्य लेंगे, और निरपेक्ष सामिप्य है स्वरूप में ही, अपने आप में ही। इसलिए प्रत्येक आत्मा, ये उपद्रष्टा शब्द का अर्थ निकलेगा, और प्रत्येक आत्मा स्वयं का भी अवभाषक है और इनको भी अवभाषित कर रहा है स्वरूप से। उनके दृष्टि में तो परमार्थ दृष्टि होगी तो दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए व्यावहारिक अवस्था में यदि भास रहा है कोई तो वो भी साक्षी के ही स्वरूप से भास रहा है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, ये श्रुति कह रही है। जगत में जो अवभाष्य अवभाषक हैं वह भी उसी के स्वरूपभूत प्रकाश से भाषित हो रहा है। सूर्यादि जो जगत ज्योतिषामपि तज्ज्योति, तो जगत में जो व्यावहारिक अवभाषक हैं उनको भी अवभाषण सामर्थ्य प्रदायक वो हैं। यानी ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष से जो बताया गया वो उपद्रष्टा शब्द से यहाँ पर बता रहे हैं। जो शब्दातीत वस्तु हैं उसे अधिकारी किसी न किसी शब्द से लक्षित करें, ये उद्देश्य है। यहाँ इस श्लोक में जितने भी शब्द प्रयोग हैं वह अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते इत्यादि से निर्दिष्ट ज्ञेय स्वरूप का ही निर्देश करने के लिए प्रयुक्त हैं। इसलिए इन शब्दों का वही अर्थ पहुंचाना है। वो शक्ति संबंध से तो ये बता ही नहीं पाएंगे, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। तो उस स्वरूप को जिससे लक्षित कर सके ऐसा अर्थ निकलना है, तब तो माना जाएगा कि तस्य एव पुनः साक्षात निर्देश क्रियते। हाँ, इसलिए इन शब्दों का अर्थ वही निकलेगा जो ज्ञेय ब्रह्म है, शब्द कोई भी हो, भोक्ता शब्द भी उसी को बताएगा। तो उपद्रष्टा शब्द का अर्थ हुआ समीपस्थ दृष्टा, और सामिप्य लेना है निरतिशय सामिप्य, निरपेक्ष सामिप्य, वो है स्वरूप में ही। इसलिए ये दृष्ट व्यावहारिक अवस्था में अवभाष्य अवभाषक रूप से प्रतीत होने वाले का जो निरपेक्ष समीप रह करके अवभाषक है, निरपेक्ष समीप होना का मतलब उनका आत्मा स्वरूप बनना। तो श्रुति सर्वम खलुदम ब्रह्म यह क्षेत्र का स्वरूप उसी ज्ञेय को बता रही है अधिष्ठान होने से, और तत्त्वमसि श्रुति वो क्षेत्रज्ञ का भी वास्तविक स्वरूप वही बता रही है। इसलिए क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप बन करके जो अवभाषक है भाषित कर रहा है। और अनुमंता, तो अनुमंता शब्द का अर्थ है अनुमोदन करता, अनुमोदन है, अनुमनन का अर्थ है अनुमोदन, अनुमोदन है कार्यक्रम संघात प्रवृत्त हो रहा है, उसमें जो भी प्रवृत्ति हो रही है उसका ये प्रकाशक है, इसी की उपस्थिति में और इसी की जानकारी में कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति हो रही है, क्षेत्र मात्र की प्रवृत्ति हो रही है, अव्यक्त से लेकर के स्थूल वेष्टि शरीर पर्यंत जितना भी क्षेत्र है, वह जो भी प्रवृत्ति कर रहा है उनमें सामर्थ्य नहीं है कि इसके इससे अज्ञात रह करके और इसके अनुमोदन के बिना प्रवृत्त हो। जड़ में प्रवृत्ति होती ही नहीं बिना चेतन के, तो इसलिए, और चेतन यही है, दूसरा तो है नहीं, अतः इसी चेतन से ये सब के सब प्रेरित होकर के, और वो चेतन की प्रेरणा कोई लौकिक प्रेरिता के तरह व्यापार रूप क्रिया रूप नहीं है, विकार रूप नहीं है, अपितु उसकी सन्निधि मात्र प्रेरणा है। इसलिए अपने निर्विकार स्वरूप में अवस्थित रह करके सन्निधि मात्र से समस्त क्षेत्र को जो वो प्रवृत्त हो रहा है उसकी प्रवृत्ति का अनुमोदन करना, स्वीकार करना उसे, ठीक है ऐसा, मौन स्वीकृति देना, ये अनुमोदन है। कोई प्रस्ताव करता है, दूसरा उसका अनुमोदन करता है, का मतलब स्वीकृति देता है। तो ये जो भी क्षेत्र प्रवृत्त हो रहा है उस क्षेत्र की प्रवृत्ति को ये स्वीकार कर रहा है, रोक नहीं रहा है। यदि रोकता है कोई तो माना जाता है स्वीकार नहीं किया, तो न रोकना ही अनुमोदन करना है। ये अनुमंत्र, इसलिए अपने स्वरूपत ही ये अनुमंत्रित्व भी स्वरूपत है, वो कोई विकार नहीं है। और भर्ता का अर्थ है अविद्या से कल्पित जो समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात है, उस कार्यक्रम संघात को आत्मलाभ कराने वाला, कल्पित को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला, इसकी तो स्वरूपत ही सत्ता है और कल्पित की न तो सत्ता है न तो अवभासन है उसमें, तो सत्ता और स्फुरन से युक्त ये कर देता है कल्पित को, कार्यक्रम संघात को। यही अध्यस्त क्षेत्र का इसमें भर्तृत्व है, संपोषण कर्तृत्व, भ्रिय भरण पोषण धातु से भर्ता शब्द बनता है। और भोक्ता, तो भोक्ता भी वह स्वरूपत ही है। कहते हैं जो भी प्रकृति के सुख दुख मोहात्मक परिणाम है, प्रकृति पहले अंतःकरण रूप से परिणत हुई और अंतःकरण रूप से परिणत हुई प्रकृति में जो अनुकूल विषय के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से होने वाले प्रिय मोद प्रमोद शब्दित प्रत्यय हैं, परिणाम है अंतकरण रूप प्रकृति के, और रजोगुण जो अंतकरणस्थ है उसका प्रतिकूल विषय के दर्शन प्राप्ति भोग से होने वाले प्रिय मोद से विपरीत प्रत्यय, तमोगुण का जो मोहात्मक प्रत्यय, यही है सुख दुख मोह। और इन सुख दुख मोह का अंतःकरण के प्रत्ययों का अवभासन, जो भी अंतःकरण के परिणाम हैं प्रत्यय हैं वे अंतःकरण की अपनी एक शक्ति है, वस्तुगत शक्ति हुआ करती है, अपने अधिष्ठानभूत चेतन का आभास ग्रहण करने की, जैसे दर्पण में शक्ति है अपने सामने जो भी रूपवान वस्तु आएगी उसका प्रतिबिंब ग्रहण करने की, वह वस्तु शक्ति है, यानी दर्पण की अपनी शक्ति है। ऐसे प्रकृति का ही परिणाम विशेष होने पर भी अंतकरण में एक शक्ति है अपने अधिष्ठान भूत चेतन का आभास ग्रहण करने की, प्रतिबिंब ग्रहण करने की। इसलिए अंतकरण भी हमेशा चिदग्रस्त रहता है, चित से युक्त रहता है, इसलिए चेतन सा रहता है। और जब परिणामी अंतकरण ही चिदग्रस्त हैं, चिदाभास युक्त हैं, तो उसके परिणाम भी चिदाभास से युक्त ही प्रतीत होते हैं, चिदग्रस्त से ही प्रतीत होते हैं। लेकिन ये जो अधिष्ठान है, वह अधिष्ठान चिदाभास तो इनके साथ मिला जुला है, और जो चित है वह अंतकरण को और अंतकरण के जो सुख दुख मोहात्मक प्रत्यय हैं उनको अवभाषित करता है, तो इनसे अलग रह करके, इनके साथ मिलजुल करके नहीं। सुख दुख की प्रतीति दो को हो रही है, एक अंतकरण के साथ तादात्म्यापन्न जो क्षेत्रज्ञ है वह भी सुख दुखों का अवभासक है, लेकिन वह अंतकरण के साथ तादात्म्य करके अंतकरण से अपने आप को अभिन्न महसूस करता है, अंतकरण के परिणामों को अपने धर्म के रूप में अनुभव करता है। वो संसारी है, वो जो पहले भोक्तृत्वम संसारित्वम कहा था, वो भोग संसार है और भोक्तृत्व ही संसारित्व है। तो भोक्तृत्व रूप संसारित्व का तो हेतु है प्रकृतिस्थत्व, प्रकृतिस्थत्व है कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान। एक वो भोक्ता है, वो संसार का हेतु है, वो परा प्रकृति है, और उस परा प्रकृति का यथार्थ स्वरूप है उसे भी भोक्ता शब्द से बताया जा रहा है। तो एक न्याय है भोगः चिद परिवसायी, ऐसा उसमें टीका में लिखा है कहीं, भोक्ता के आनंदगिरी में भोक्ता के अवतरण में भोक्ता पद का प्रतीक होगा और उसके अवतरण में लिखा है वो न्याय, भोग है चिद परिवसायित्व ऐसा। तो उस न्याय के आधार पर भोग तो है ज्ञान एक प्रकार से, सुख दुख अन्यतर, भोगश्चिद अवसानम, हाँ तो भोगश्चिद अवसानम अवसानता ऐसा, भोगश्चिद अवसानता ये एक न्याय है, भोगश्चिद अवसानता। तो भोग यानि सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, वो जो सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार रूप भोग है वह चिद अवसानता है, यानि चेतन में उसका पर्यवसान होता है, चित है चेतन। तो चेतन वो पारमार्थिक चेतन जो है उसी में उसका पर्यवसान होता है। भोग एक प्रकार से उपलब्धि, उपलब्धि है ज्ञान, ज्ञान है चेतन का स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में जो अबाधित अनंत ज्ञान है उसको यहाँ चिद अवसानता में चित शब्द से लेना न्याय में, और उसी में भोग का पर्यवसान है का मतलब भोग शब्द का अर्थ निकलते निकलते वहां पहुंचता है। तो वो तो है ब्रह्म ही, वो उसका स्वरूप ही है, इसलिए यहाँ भोक्ता लेना है। उदाहरण भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे तो अग्नि का जैसे उष्णत्व स्वरूप है, अग्नि औष्ण्य के तरह जो नित्य ज्ञान है, अग्नि का औष्ण्य जैसा स्वरूप है वो नित्य रहता है उसमें औष्ण्य, कहीं पर भी अग्नि का औष्ण्य रूप जो स्वरूप है वह अग्नि से व्यभिचरित नहीं होता, वो हमेशा अग्नि में रहता ही है। ऐसे ही उपद्रष्टादि का जो अव्यभिचरित स्वरूप है वो है नित्य ज्ञान, और उसी नित्य ज्ञान से ये कहा जा रहा है अंतकरण के जो ये सुख दुख मोहात्मक प्रत्यय हैं यह विविक्त भाषित होते हैं उस चेतन से, का मतलब साक्षी से, साक्षी अपने स्वरूप से ही स्वरूप में अवस्थित रह करके दृश्य के रूप में अपने अंतकरण के इन प्रत्ययों को अवभाषित करता है, और क्षेत्रज्ञ स्वयं के धर्म के रूप में अवभाषित करता है। तो यहाँ जो ज्ञेय का निर्देश करने के लिए प्रयुक्त भोक्ता शब्द है, वह भोक्ता शब्द स्वरूपभूत ज्ञान से अंतकरण के सुख दुख मोहात्मक प्रत्ययों को ईदंतया स्वयं के धर्म के रूप में नहीं, यह के रूप में सुख दुख मोहात्मक धर्म से युक्त अंतकरण रूपी धर्मी है। ये अंतकरण इस समय सुखात्मक प्रत्यय से युक्त हैं, सुखी हैं, अंतकरण इस समय दुखात्मक प्रत्यय से युक्त हैं, अंतकरण इस समय मोहात्मक प्रत्यय से युक्त होने से मूढ़ हैं, ऐसा अंतकरण से अलग रह करके अंतकरण का जो अवभाषक बना है उसे कहा जाता है भोक्ता। ये भाष्कर भगवान भाष्य में बताएंगे, तो वो निर्विकार ही है, वो ज्योतिषामपि जो तद्ज्योति शब्द से जिसे बताया गया उसी को यहाँ भोक्ता शब्द से लक्षित कर रहा है। इसलिए वो टीकाकार ने भोगश्चिद अवसानता ये न्याय अवतरण में लिखा है भोक्ता पद के। और महेश्वर महान जो है और ईश्वर है का मतलब नियंता है, नियामक है, महान होता हुआ नियंता नियामक, तो महान होता हुआ नियंता, इसमें महानता है आपकी ओ इन सब की अपेक्षा सबका अधिष्ठान होने से दिगादि का भी व्यापकता महत्ता उत्कृष्टता, और ईश्वरता है नियंत्रित्व। तो जड़ मात्र का प्रकृति मात्र का अपने स्वरूपत ही नियंता है, नियंत्रण नियमन कोई उसकी विक्रिया नहीं है, और महत्ता भी उसका स्वरूप है। महत्ता में भी निरतिशय महत्ता महतो महियान ये जो श्रुति कहती है, और अनवस्थे स्वस्थितम महांतम विहुमात्मानम मत्वाधीरो न सोचते इत्यादि में वह शोक निवृत्ति का साधन भूत ज्ञान जिसका है उसे महांतम विहुमात्मानम मत्वाधीरो न सोचते में महान शब्द से कहा जा रहा है। वो जो महान है महत्ता है वो भूमा रूप महत्ता हो जाएगी, निरति से महत्ता, महतो महियान इत्यादि श्रुति से बताई गई। और ईश्वर, ये ईश्वर शब्द एक माया विशिष्ट चैतन्य के लिए आता है, वह तो जैसे वेष्टि में क्षेत्रज्ञ है ऐसे समष्टि में वो भी बताया जाएगा ईश्वर। अभी कुछ इसमें आया था या उसमें ब्रह्मसूत्र में ईश्वर की भी कल्पना का अधिष्ठान है ये, तो इसलिए ईश्वर भी जैसे क्षेत्रज्ञ का संश्लिष्ट स्वरूप कल्पित है, संश्लेष रूप अंश को लेकर के संसर्ग कल्पित है, ऐसे उपाधि के साथ संश्लेष ईश्वर का भी कल्पित होने से जो संश्लिष्ट स्वरूप है वो कल्पित माना जाता है। संसर्ग नहीं रहा तो संश्लिष्ट नहीं रहा, और उसकी भी कल्पना का अधिष्ठान उसे यहाँ ईश्वर शब्द से कहा जा रहा है, नियामक इस अर्थ में ईश्वर शब्द का प्रयोग है। तो जो महान है और नियामक है, प्रकृति का भी नियामक है और प्रकृति से कल्पित ईश्वर शब्द यहाँ का ये बता रहा है, बाकी जो हिरण्यगर्भादि हैं उनका भी नियामक है, उनका भी नियामक है, इसलिए महेश्वर है। ये महेश्वर शब्द भी उसी को लक्षित कर रहा है जिसे तस्यैव शब्द से लिया जा रहा है, ज्ञेय स्वरूप को, उसी के लिए महेश्वर शब्द भी है। और परमात्मा इति चाप्युक्तः, तो परमश्चासो आत्मा च इति परमात्मा, जैसे मांसचासो ईश्वरस्य महेश्वर ये कर्मधारय हैं, ऐसे परमश्चासो ईश्वरस्य इति, ये परमश्चासो आत्मा च इति परमात्मा, तो परमत्व है आत्मा में, परमत्व है उपद्रष्टृत्व अनुमंत्रित्वादि शब्दों से बताया गया, जो एक प्रकार से ये उपद्रष्टृत्वादि विशेषण वत्ता ये परमता है। अरे उपद्रष्टा अनुमंता इत्यादि विशेषणों से उसकी कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं बताई जा रही है, ये उपद्रष्टा इत्यादि विशेषण उसकी निर्विशेषता रूप विशेषता ही बता रहा है, एक ही विशेषता को बता रहे, वो निर्विशेष है। उपद्रष्टा शब्द, अनुमंता शब्द, भर्ता शब्द, भोक्ता शब्द, महेश्वर शब्द, उसमें कोई उपदर्शन कर्तृत्व अनुमोदन कर्तृत्व आदि रूप विशेषताएं नहीं बता रहे, अपितु वह निर्विशेष स्वरूप से ही इन सब का सन्निधि मात्र से निर्वर्तक है ये बता रहे हैं। यानी विवर्त उपादानता जब लेते हैं तो ये सब उत्पन्न होता है, अपना निर्विकार स्वरूप जैसा का तैसा, और बाकी जो है अध्यस्त में ये सब का सब दिखाना। तो इन परमत्व भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे उपद्रष्टृत्वादि विशेषणवत्ता, लेकिन ये उपद्रष्टृत्वादि विशेषणता कोई एक विशेषता नहीं है, वो निर्विशेषता को ही बताने वाले विशेषण है। और ऐसा जो आत्मा उपद्रष्टादि शब्दों से निर्दिष्ट आत्मा, उसे कहा जाएगा परमात्मा। और उस उपद्रष्टादि शब्दों से निर्दिष्ट आत्मा को श्रुति परमात्मा इस नाम से कहती है, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा इति च अपि उक्तः, यानी श्रुतौ उक्तः, श्रुति में परमात्मा इस नाम से वह अधिष्ठान कहा गया है। तो कहा फिर वो कहाँ है वो अधिष्ठान? तो अस्मिन् देहे परः पुरुष, जो इस शरीर में पर पुरुष है। इस शरीर से लेना तीनों शरीर, अस्मिन् देह शब्द से पांचों कोश, इन पांचों कोशों से अंदर अव्यक्तात् पुरुषः परः, इन शब्दों से जिसे श्रुति बताती है वह उपाधि से असंश्लिष्ट जो स्वरूप है, उपाधि में रहने पर भी उपाधि से असंश्लिष्ट स्वरूप, उसे पर पुरुष शब्द से लिया जा रहा है। स्वरूपतः असंग है, जो असंगो यम पुरुष, वह व्यापक होने के कारण इस शरीर में भी है, वो प्रत्येगात्मा के रूप में। तत्सत्यम स आत्मा, यह श्रुति वो प्रत्येक की प्रत्येक आत्मा वह सत शब्द से लक्षित ब्रह्म है करके बता रही है। इसलिए अस्मिन् देह यानी ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध होने वाला कार्यक्रम संघात है, इस कार्यक्रम संघात में कार्यक्रम संघात की प्रत्येक आत्मा के रूप में, साक्षी के रूप में कार्यक्रम संघात से असंश्लिष्ट जो पुरुष हैं, उसे श्रुति में परमात्मा ऐसा कहा गया। वो परमात्मा है, वो परा प्रकृति शब्दित क्षेत्रज्ञ का परमार्थ स्वरूप है, जो कार्यक्रम संघात के साथ आविद्यक तादात्म्य संश्लेष करके भोक्ता व्यवहार अवस्था में प्रतीत हो रहा है, संसारी प्रतीत हो रहा है। वह वस्तुतः परह पुरुष है, यानी कार्यक्रम संघात से असंश्लिष्ट पुरुष है। उसका कारण शरीर अव्यक्त से भी कोई संबंध नहीं है, और कार्य रूप जो दो प्रकार का शरीर है सूक्ष्म एवं स्थूल, उससे भी वास्तविक संबंध नहीं है, अविद्यक संबंध है। तो जिसे प्रकृतिस्थ होने से भोक्ता कहा गया, संसारी कहा गया, वह परमार्थतः प्रकृति से आविद्यक तादात्म्य संश्लेष को विवेक से दूर कर देता है। तो विवेक से अपने स्वरूप का यदि ग्रहण करें तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेश्मिन् पुरुषः परः, यह श्रुति जो स्वरूप बता रही है, स्मृति जो स्वरूप बता रही है गीता, वह स्वरूप उसका है, ये साक्षात निर्देश किया भगवान ने। लेकिन ये विवेक नेत्र से ऐसा दिखेगा, ज्ञान नेत्र से अपना ऐसा स्वरूप मैं के रूप में भाषित होगा, और अविद्या से आच्छादित है ज्ञान नेत्र, विवेक नेत्र जिसका, का मतलब अभानापादक आवरण, असत्वापादक आवरण जिसकी बुद्धि में छाया हुआ है, तो माना जाता है उसका ज्ञान नेत्र अविद्या रूपी काली पट्टी से बंधा हुआ है, अवरुद्ध है। तो एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, उसे प्रकाशित नहीं होगा, अनुभव में नहीं आएगा इस रूप में। उसे तो फिर कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्यपन्न स्वरूप ही जो संसारी स्वरूप है प्रतीत होगा, वो समानसन उभव लोको अनुसंचरती होगा, वो जन्म मरणादि का अनुभव करेगा। भाष्य को देखा जा, उपद्रष्टा यानी समीपस्थ सन द्रष्टा, उपद्रष्टा शब्द का अर्थ करते हैं, उप शब्द का अर्थ है समीपस्थ। तो समीपस्थ संद्रष्टा उपद्रष्टा वो कौन है, तो उसका अब परिभाषा कर रहे हैं। पहले विग्रह हुआ समीपस्थ संद्रष्टा उपद्रष्टा ऐसा, अब कहते हैं स्वयं अव्यापृतो यथा, तो जो स्वयं कोई व्यापार नहीं कर रहा है, अब व्यापृत कहते हैं व्यापारी को, व्यापार का अर्थ है प्रवृत्ति, इसलिए व्यापृत का अर्थ हो जाएगा प्रवृत्तिमान, और अव्यापृत अर्थ का अर्थ है प्रवृत्ति रहित निष्क्रिय क्रिया रहित। तो स्वयं जो क्रिया रहित हो और क्रिया तथा क्रियावान को समीप में रह करके देख रहा हो, क्रिया करने वाले जो हैं उनकी क्रिया सहित उनको उनके पास में रह करके जो देखता है उसे उपद्रष्टा कहा जाता है। स्वयं क्रिया नहीं करता लेकिन क्रिया करने वाले के समीप में रह करके क्रिया सहित क्रियावान का जो दृष्टा होता है, देखने वाला होता है, वो उपद्रष्टा है। इस बात को समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है, जो स्वयं अव्यापृत हो, क्रिया रहित हो और क्रियावान के क्रिया सहित सबको देख रहा हो, क्रिया करने वालों को, वह उपद्रष्टा होता है। ऐसा कोई उदाहरण उपद्रष्टा पद का यही अर्थ निकलेगा इसके लिए। यदि कोई जानना चाहे उदाहरण तो उदाहरण बताते भाष्कर भगवान कि यथा ऋत्विक यजमानेषु यज्ञ कर्म व्यापृतेषु तटस्थ अन्य अव्यापृतो यज्ञ विद्या कुशलः ऋत्विक यजमान व्यापार गुण दोषाणाम ईक्षिता। ये यहाँ तक ईक्षिता तक दृष्टांत है। जैसे छांदोग्य उपनिषद के उषस्ति चाक्रायण, वो उपद्रष्टा थे शुरू में, बाद में तो यज्ञ व्यापार में यज्ञ व्यापार करता हो गए, ऋत्विक बन गए, लेकिन शुरू में यज्ञ विद्या में तो कुशल है ही है उषस्ति चाक्रायण, और जहाँ राजा का यज्ञ हो रहा था वहाँ पर पहुँच भी गए, इभ्य ग्राम में भोजन आदि जो जरूरी था वो लेकर के करके दूसरे दिन पहुँच गए, और कहीं यज्ञ चल रहा है, बहुत भीड़ है, राजा के यहाँ यज्ञ चल रहा है, तो दूर कहीं रुके नहीं, जा करके जहाँ पर ये उद्गात्री पुरुष बैठते हैं उसके समीप में जा करके बैठ गए। उद्गात्री पुरुषों का जो स्थान होता है, और वो ऋत्विक का जो कर्तव्य होता है, क्रिया होती है, उसमें होने वाले गुण दोषों के भी अच्छी तरह से ज्ञाता है, और यजमान का जो व्यापार है उसका भी उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान है। तो यज्ञ निर्वर्तक ऋत्विक तथा यजमान के यज्ञ अनुकूल व्यापार शास्त्र सम्मत हैं या शास्त्र सम्मत नहीं हो रहे हैं, इसका जिन्हें अच्छी तरह से बोध है उन्हें कहा जाता है यज्ञ विद्या कुशल। तो यज्ञ विद्या कुशल भी हैं उषस्ति चाक्रायण, और आपके ये जो हैं क्या नाम पास में बैठ भी गए हैं, और प्रस्तोता जैसे ही प्रस्ताव शुरू करते हैं तो उन्हें संबोधित करके बता देते हैं कि यदि प्रस्ताव में अन्वावित देवता को नहीं जानते हो और मेरे सामने तुम प्रस्ताव करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा, ऐसा ऐसा, तो वो उपद्रष्टा कहलाते हैं। जो यज्ञ विद्या में कुशल हो और ऋत्विक जो यज्ञ का निर्वर्तन करने के लिए व्यापार रत हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार शास्त्रानुसार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसकी जानकारी रखने वाले, उन्हें कहा जाता है उपद्रष्टा। जैसे उशस्ति चाक्रायण, ऐसे ही जो समष्टि वेष्टि कार्यक्रम संघात हैं, इनके जो व्यापार हैं, व्यापार तो हो रहा है क्षेत्र में ही, क्रिया चेतन तो निर्विकार है, निर्व्यापार है, निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। तो निष्क्रिय जो चेतन, वह सक्रिय यानी सब व्यापार जो क्षेत्र है कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुआ, उस क्षेत्र का प्रत्येगात्मा है, अधिष्ठान है, हरेक क्षेत्र का अधिष्ठान है, इसलिए कोई भी क्षेत्र स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत का उससे दूर नहीं है सबका अधिष्ठान होने से, तो सभी क्षेत्र के समीप में है और क्षेत्र में होने वाले जो अच्छे या बुरे व्यापार हैं उन व्यापारों में से कोई भी व्यापार उससे छिपा नहीं है, निरतिशय सर्वज्ञ है ना, इसलिए वह समीपस्थ सन दृष्टा है। लेकिन उन व्यापारों का स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के कार्यक्रम संघातों के द्वारा होने वाले व्यापारों का वह निर्वर्तक नहीं है, इसलिए स्वयं अव्यापृत सन, स्वयं अव्यापृत हैं और प्रत्येक कार्यक्रम संघात में स्थित रह करके उनका दृष्टा है सब व्यापार कार्यक्रम संघातों का, इसलिए करने वाला तो भूल जाता है लेकिन ये एक बार देखा तो कभी भूलता नहीं है, विस्मरण उसे नहीं होता। इसलिए वर्तमान में जो हम सुख या दुख भोग रहे हैं निश्चित ही हमारे अपने पूर्व कृत कर्म का फल है, लेकिन ये पूर्व कृत कर्म कौन सा है, कब किया था, क्या किया था, ये तो हम लोग भूल गए, लेकिन उसे मालूम है, और वो एक दो का नहीं संसार के समस्त प्राणियों का, किस जन्म का किया हुआ कर्म इस समय वो प्राणी भोग रहे हैं, ये उसे सब मालूम है, इसलिए वह सबका वो उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा वो होता है कि जो स्वयं कुछ नहीं करता लेकिन करने वाले के हरेक क्रिया को ठीक ठीक देखता है और समय पर उसे फल भी देता है, मुक्ति का उपाय कोई कर रहा है तो उसे मुक्त भी कर देता है, अपने स्वरूप को पारमार्थिक स्वरूप उनके बुद्धि में अभिव्यक्त करके, तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम नाशयामि आत्मभावस्त इत्यादि से, और जो भोग चाहता है उनको समय पर भोग देता है, इसलिए उपद्रष्टा है। तो ये कहते हैं कि स्वयं अव्यापृतस्सन, जो स्वयं कोई व्यापार नहीं करता है और समीप में रह करके देखता है, जैसे ऋत्विक यजमान के यज्ञ अनुकूल यज्ञ कर्मानुकूल व्यापार हो रहे हैं उनमें स्वयं व्यापृत नहीं है उपद्रष्टा, जब थे उसे स्थिति चाक्रायन तटस्थ है, अन्य है यानी यजमान आदि से अलग है और अव्यापृत है, यज्ञ विद्या कुशल भी है और ऋत्विक यजमान व्यापार में होने वाले गुण या दोषों का जानकार है, इक्षिता है, वह लौकिक यज्ञ का उपद्रष्टा कहलाता है। ऐसे ये जो हैं ब्रह्म उपद्रष्टा है, प्रत्येक कार्यकरण संगात जो सब व्यापार हैं उनके हरेक व्यापारों का समीप में रह करके स्वयं निर्विकार रह करके दृष्टा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं तद्वत कार्यकरण व्यापारेषु अव्यापृतः अन्यो विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां सामीप्येन दृष्टा। तो जो कार्यकरण संघात के व्यापार हैं उन व्यापारों में स्वयं संलिप्त नहीं है साक्षी और अन्य विलक्षण यानी कार्यक्रम संघात से अन्य है, अतिरिक्त है और तेषाम कार्यकरणानाम सब व्यापाराणाम सामीप्येन दृष्टा। वो उनके व्यापारों में किसी प्रकार से संलिप्त हुए बिना उनके समीप में रह करके हरेक व्यापार का अवभासक दृष्टा वह उपद्रष्टा कहलाता है। ये एक प्रकार से उपद्रष्टा पद की व्याख्या हुई, तीन प्रकार से व्याख्या करते भाष्यकार भगवान। दूसरे प्रकार की व्याख्या बताते हैं अथवा देह चक्षुर मनो बुद्ध्यात्मानो द्रष्टारः, कहते हैं शरीर भी दृष्टा है, चक्षु भी दृष्टा है, मन भी दृष्टा है, बुद्धि भी दृष्टा है, आत्मा भी दृष्टा है, तो अनेक दृष्टा हो गए। और इनमें बाह्य दृष्टा है शरीर, शरीर की अपेक्षा अभ्यंतर दृष्टा है चक्षु, चक्षु की अपेक्षा अभ्यंतर दृष्टा है मन, मन की अपेक्षा अभ्यंतर दृष्टा है बुद्धि और बुद्धि की भी अपेक्षा अभ्यंतर दृष्टा है आत्मा। और उससे अभ्यंतर दूसरा कोई नहीं है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्टा सा परागति श्रुति कहती है। तो इसलिए उपद्रष्टा शब्द का अर्थ निकलेगा जो सर्वाभ्यंतर है, सर्वाभ्यंतर रह करके देखता है सबके व्यापारों, बुद्धि को देखने के लिए बुद्धि से बाहर रह करके देख नहीं सकता बुद्धि के व्यापारों को, बुद्धि के अंदर घुस करके ही बुद्धि के व्यापारों को अध्यवसायात्मक जान सकता है। इसलिए जो सर्वाभ्यंतर है ये तो सब सक्रिय है और इन सक्रिय कार्यक्रम संघात जिन्हें दृष्टा के रूप में यहाँ पर उपस्थित किया उनमें ये बाह्य बाह्य दृष्टा है, लेकिन सर्व अभ्यंतर दृष्टा जो है उसे कहा जाएगा यहाँ उपद्रष्टा। वह कौन है इसलिए कहते हैं कि ततः आरभ्य अंतरतमश्च प्रत्यक समीप आत्मा, वो है प्रत्येक आत्मा यहाँ उपद्रष्टा। उपशब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्येक आभ्यंतर जो दृष्टा, दृष्टा शब्द का अर्थ आत्मा, तो प्रत्येक आत्मा ये उपद्रष्टा शब्द का अर्थ निकलेगा। इसलिए प्रत्येक यानी समीप आत्मा दृष्टा यतः परो अंतरो न अस्ति, जिससे दूसरा कोई नहीं है भिन्न अंदर, पर शब्द अर्थ यहाँ आभ्यंतर अर्थ में है, तो जिससे पर यानी अंतर न अस्ति जिससे दूसरा कोई अभ्यंतर नहीं है, वो सर्वाभ्यंतर है, ये स्वयं ही अस्ति। वो दृष्टा स अतिशय सामीप्येन दृष्टित्वात्। तो अतिशय सामीप्य है जिसमें कोई भी भेद है ही नहीं, स्वयं ही प्रत्येगात्मा। तो प्रत्येगात्मा बन करके जो दृष्टा है उसे उपद्रष्टा कहा जा रहा है। आगे कहते हैं यज्ञोपद्रष्टिवत् वा सर्व विषयीकरणात् उपद्रष्टा, अथवा वा का अर्थ है अथवा। तो यज्ञोपद्रष्टा जैसे यज्ञ निर्वर्तक समस्त ऋत्विक और यजमान के व्यापारों का अवभाषक होता है, दर्शन कर यानी सब व्यापारों को अपना विषय बनाता है, इसलिए सर्व सबको विषय करने से यानी सबको दृश्य बनाने से यज्ञोपद्रष्टा जैसे उपद्रष्टा कहलाता है, ऐसे ये जो ज्ञेय ब्रह्म है वह क्षेत्र मात्र के व्यापारों को अपना विषय बनाता है, इसलिए वह उपद्रष्टा है यज्ञोपद्रष्टा के तरह। यज्ञोपद्रष्टा का विषय यज्ञ निर्वर्तक समस्त ऋत्विक और यजमान के व्यापार होते हैं, सब पर उसकी नजर होती है, सीसी कैमरे के तरह होता है वो सब पर दृष्टि रखता है, उसे छिपा हुआ कोई नहीं रहता, इसलिए उपद्रष्टा है। अब उपद्रष्टा पद की व्याख्या हो गई, अनुमंता पद की व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।